Marielen Iriarte Etxegarai 1945ko maiatzaren 23an sortua da Urruñan. Urruñan ibili da eskolan, ondotik Donibane Loizunen basoa arte. 19 urtetan esposatu zen oletar langile batekin. Bost haur ukan dituzte eta Urruñan egonda bere bizi guzian. 45 jutanoi urtez ezagutu dituen aldaketa handienak aipatzen dauzkigu. Marielen Etxegarai. Etxainitzin, jak, hauai, leheno Urruñan denek elkarrizautzen zuten, eta hauai ez dugun jo izautzen gehiago. Erdia baino gehiago ez di Urruñarrak kanpokoak etorriati Urruñat, eta ez dugu elkarrizautzen, ez da gehiago Urruñako, Urruña, un peu vil dortuar, erranuk. Ez da Urruñan bizien, ja, enfin, Urruñat etorzen dilo iteat, megero komertxak eta doinan eloitzunen gehiago, eta... Edatzen aida, sekurako etxe egiten die, me ez da hortako, ez bizi gehiago karrikan, Urruñan. Nik tristeatxe maten dut Urruñako karrika. Ez da gehiago elgarri zautzen, eta... Etxe, hamiste etxe egiten balimada ere, da nunbait lurra saldu dela, lurra bazela, den zer lehenago baziren hemen baserriak, kanpainak eta baziren, horitzira zure aur demoran eta? Baserriak ere txikitzen aide, bazen eta lurrak pitaka-pitaka autobideak iteko eta kentzen die, eta gero lotizamendu egiten duzte, hori bakizu nola den, erriko etxeak erosten dut, eta gero saldu, eta... Ola erosten aldi, bertzela ez da posile, luja erostia, bertzela nun behiko aberatxak etortzen di, bertzela baserriak erosi eta... Zure haurten moran bazen, hainitz baserri hemen gaindi, Urruñan eman dezagun laborari etxe franko baziren? Ba, nik uste, induitzen zait, me pitiaka, zer naiz urtero, badila... Sartu eta gero gaten die, vila egiten duzte gero nik uste. Eta lehenago, aurzinelarik eta bazen merkaturik edo Urruñan? Nik ez dut izautu merkaturik Urruñan ez. Donianen ez, alimalien eta merkaturik etzen. Hoai asia die merkatu txiki bat iten udaden boran, ortzeunetan iteute merkatu txiki bat, me ez da lekua preposa. Bidia da otomolakin ez da gelitzen ar, eta merkatu txiki bat iten da. Ez dakit jan segituko duen, jan ungeko hitzen duen ez dakit. Eta beste aldaketa nagusirik, beraz, hemen, Donibane Loizune, Urruña, Ziburu inguru hauetan, zuk ikusi duzuna hainitz kanbiatzen? Ez dakit, nik, bidiak leheno, otomoin ainiz bazen eta etzen pasatzena, doinan erateko bertzean horrenak, oai bertzea bidiak eginta, pixkat zer indi, errexu ebiltzen da, gero komertxanta ainiz badie, eta etxe saltzaile ainiz, bertzela, ez dakit ze kanbiatu den. Udatiarrak gehiago, beti gehiago. Urruña herri barne hori, edo hiri barne hori, Elizaren inguruan karrika nagusi hori, berdin zen duela bergoita amar urte? Ez komertxotikio gehiago bazen, hile mozteko gizon bat lanian aizen zena, gero bazen epizeriare bazen bi, buserake bazen bi, eta txikitzena, batio da bakarrik, eta epizeriare batio, eta txikitzen aide. Eta jateko etxeak zerratzen aide. Jateko etxeak. Eta hori guziak nola esplikatzen dituzu? Saltegi haundiak egin direla? Eta jendia harra joiten dela gehien bat? Dik uste, ba. Eta gero batzutan jendia sartzen da. Eta gero ez dute aurrek ez dute segit hartzen. Eta gero bertze zerbait bilakatzen da. Edo vila, edo notaki. Edo etxea saldu. Eta hola egiten da. Eta orai gaur egun zonbat biztanle da Urruñan? 7.000 uste dut. Eta kondatu behar dituzte, gehiago izan gira, segur. Zenta etxe berriak inatie, eta zakitzen bat apartimendu, eta jendiak etorriko die, eta berdie kondatu, Urruñar berriak. Eta duela berrogoita mar bat urte, zemat jende zen, urunian? Ez dakit, berba, berba iru mila edo lau mila, hola? Doblatu dira, nik uste doblatu gira, urunian. Jendia, ba.